Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks største og dygtigste podcastere. Hendes univers har vokset sig til flere spin-off podcasts, en bog og masser af talks og events. Tusindvis af danske kvinder er bedste venner med hende, selvom hun ikke kender dem. For hun bor i deres ører hver fredag, når hun med humor, ærlighed og sårbarhed dykker helt ind i de allerstørste og de allermindste følelser. Alt sammen med sin egen bedste ven, Nana, i Fries Before Guys. Velkommen til dig, Josefine Kuhn. Wow. Der kan jeg godt mærke, at jeg har ikke sovet så meget i nat. Det var sgu lige før, jeg fik en lille tår i øjekrogen. Sikke en dejlig introduktion. Tusind tak, Maria. Jamen, selv det er dejligt tak. At være her. Jamen, det er jo kun sande ord, jeg siger. Så du kan jo spille det for dig selv om morgenen, hvis du har brug for... Jamen, jeg tror, jeg vil lave det til en lille jingle, som vi kan sætte ind i Fries, hver gang Nana henvender sig til mig. Som min egen sådan Khaleesi-agtige titel. En lang Khaleesi-titel til dig. Det er i hvert fald en virkelig god energi at starte på, det kan jeg bare mærke. Men det er også et ønske, som er gået igen allerflest gange fra lyttere, der lytter med til den her podcast. Det, som vi skal tale om i dag, det handler jo netop om, når et nært venskab går i stykker, og man får hjertesorg over det, og ikke romantisk kærlighed. Og jeg har lovet flere gange, at jeg vil lave det afsnit, og jeg har tænkt rigtig meget over, sådan, hvordan jeg skulle lave det, og med hvem jeg skulle lave det. Og så hørte jeg et afsnit af din podcast, af Fries Before Guys, hvor du sagde, at der ikke går en dag, hvor du ikke tænker på mindst et af dine brudte venskaber. Og så tænkte jeg bare, det skal selvfølgelig være dig, der kommer herind i dag. Både fordi, at du snakkede om det på den måde, at det fyldte så meget, men også fordi, at du og Nana jo i jeres univers virkelig repræsenterer venskab for mange. Det er jeg virkelig glad for. Det er et stort privilegie. Altså, jeg har sgu haft sådan lidt griller. De mange, mange steder, hvor det kan kilde rigtig meget, hver gang jeg har tænkt på, at jeg skulle herind og være gæst, fordi det er altid noget andet, det der med, når det ikke er en selv, der sidder og trykker på knapperne, ikke? Jo. Altså sådan, jeg synes, det er så spændende, hvor at vi kommer hen i den her samtale, fordi det er nemlig, det er også et meget, altså, det er også et meget sårbart emne, synes jeg, det her med venskabsbrud. Helt og det er noget, som er meget aktuelt, hele tiden for mig i mit liv, faktisk. Altså, så jeg er spændt på at ligesom rigtig tage hul på det. Ja. Altså, hvordan vil du sige, sådan, altså, da du sagde i podcastafsnittet, at der ikke går en dag, hvor du ikke tænker på nogle af dine brudte venskaber, hvordan fylder de her sådan forliste venskaber i dit liv? Jamen, det har jeg altså gået og spekuleret ret meget over efterfølgende, faktisk. Hvor jeg tror, at altså, nøglen til den... Netop den udtalelse, den tror jeg også skal findes i, at jeg er sådan et ultra-nostalgisk menneske. Altså, jeg er ikke sådan en, der... Altså, hvis jeg først har ligesom haft fat i noget, så er jeg ikke sådan den, der lige giver slip på det igen. Så for mig, det her med, hvis der er nogen, jeg har været venner med i 2, 5, 10, 15, 20 år, og vi så ikke længere er venner, så er det stadigvæk nogen, jeg føler... er en del af mit liv, men jo på lidt sådan en spøgelsesagtig måde, fordi at det er jo nogle mennesker, hvor at man kan sige, at jeg jo ikke catcher op på, hvem de er i dag, hvis det er nogen, jeg ikke har talt med i 5 år, eller ja, egentlig bare 3 år, eller sådan et eller andet. Ikke? Så det er sådan som om, at det er sådan, og det lyder også mere uhyggeligt, end det føles, men det er jo sådan nogle, det er jo på sådan en måde, hvor de ligesom er frosset i den tid. Så den måde, jeg tænker på dem på, er jo som om, sådan som de var engang, og sådan som jeg var dengang. Og det er sådan ret specielt, fordi jeg aner jo ikke, hvordan det ville udspille sig, hvis vi skulle snakke sammen i dag. Som jeg også nævnte for dig, da vi talte i telefon sammen her i sidste uge, så har jeg jo også sådan nærmest en rutine med, at sådan alle de her forskellige mennesker, som det er jo en god flok efterhånden, som jeg har været venner med, som jeg ikke længere er venner med. Altså det er stadigvæk nogen, jeg sådan aktivt følger med i. Hvis ikke på daglig basis, så i hvert fald på ugentlig basis, på de sociale medier. Altså jeg interesserer mig bare enormt meget for, hvad arbejder de med, hvem hænger de ud med, hvor tager de på ferie, hvad for noget tøj går de i. Og jeg vil ikke kalde det en besættelse, men det er jo sådan, for nogen vil det måske være sådan, tangere en mild besættelse, i hvert fald det der med, at sådan, jeg har jo ikke bare cuttet al forbindelse, som jeg ved, der er nogen, der gør til ekskærester eller til eksvenner, ikke? Jeg er jo sådan, jeg sidder og piller i såret. Men gør du det i smug? Altså, følger du dem sådan offentligt, eller går du bare ind på deres profiler? Det er jo det, der er så specielt med venskabsbrud, ikke? For det er jo sjældent, at i hvert fald i mit tilfælde, i mit liv, det har jo ikke været sådan nogle højdramatiske brud, så det har jo ikke været sådan noget, nu stopper jeg med at følge dig på Instagram, nu sletter jeg dig som ven på Facebook. Det har jo været meget mere sådan noget, der er glidet ud i sandet. Det har været enormt smertefuldt, men på en meget mere subtil måde. Ja. Så det har været sådan, så det har, der har ikke været det der hardcore brud, nu skal vi ikke være en del af hinandens liv, så det er overhovedet ikke smug, det er fuldstændig, altså ude i det åbne. Altså det er ikke sådan, at jeg tænker, nu er det pinligt, hvis jeg har åbnet den her story. Ej nej, det... Det er ikke ligesom med ekskærester, hvor man går ind og søger på deres navn, og så håber man, de ikke opdager det. Nej, præcis. Det er helt i det åbne, det foregår. Jeg starter jo altid den her podcast med at skrive gæstens kærligheds-CV. Ja, og fordi det, at det her det er et venskabsafsnit, en særudgave af 112 for knuste hjerter, så vil jeg gerne prøve at skrive dit venskabs-CV. Det vil jeg gerne være med til. Så Josefine, hvor mange tætte venskaber har du haft igennem dit liv? Det er et så godt spørgsmål, fordi hvordan definerer jeg en tæt ven? Ja. Ikke? Men jeg vil alligevel sige, at vi nærmer os nok omkring de 20 mennesker. Ja, 20 tætte venner, og taler vi så sådan helt tilbage fra børnehaven, eller er vi i folkeskolen? Så er vi fra omkring 6. klasse. Okay. Hvor det er der, hvor jeg begyndte at ligesom have venner. Det er der, hvor man gik fra at lege sammen til at være sammen, ikke? Jo. Hvor venner begyndte at få en anden betydning for mig i hvert fald. Hvor mange af de 20 venner er du stadig venner med i dag? Altså nu vil jeg sige, at jeg har sådan omkring 5 tætte venner. Ja. Så i virkeligheden 15 venner, der på et eller andet tidspunkt og af alle mulige forskellige grunde er røget i svinget. Ja. Ja. Det tror jeg passer meget godt faktisk. Og det kan også godt være, at I er nogle gange netop er blevet enige, eller det er sådan helt... Vokset fra hinanden. Ja, præcis. Ja. Hvor det er svært at definere, men hvor mange gange har du sådan brudt med en ven? Hvor det har været udtalt, eller hvor det bare... Altså, hvor du i hvert fald inde i dig selv har taget beslutningen om, jeg vil ikke være venner længere. Der vil jeg nok sige en 3-4 gange. Ja. En 3,5 måske. Ja. Fordi det kan nemlig være så svært at mærke, hvordan er det egentlig præcis det her venskab, det er stoppet. Hvor mange gange har en ven så brudt med dig? Ja, det er jo million dollar question. Ja. Fordi det synes jeg faktisk ikke, jeg helt kan svare på. Altså... Det er den der ene gang, hvor der er en, der har sagt sådan, ja, vi kan ikke være venner. Men det kan jo sagtens være, at der er andre, der har tænkt det, uden at sige det. At sådan, Jose, hende har jeg simpelthen ikke lyst til at være venner med mere. Hvor mange gange har du så haft ægte vennehjertesorg? Jamen altså, det vil jeg sige, at jeg har haft en håndfuld gange. Det har jeg haft. På et tidspunkt, inden jeg startede på gymnasiet, så har jeg haft det efter gymnasiet, og så har jeg haft det 3 gange som voksen, sådan altså cirka-agtigt. Ja. Det er i hvert fald det, jeg tænkte tilbage. Det sidste spørgsmål i venskabs-CV'et er, om du er kommet over alle de her vennehjertesorger, eller om der er nogen, der stadig ligesom bor i dig på en eller anden måde. Jeg tror, sådan, det er nok sådan et både ja og nej svar. Ja. Altså fordi, at... Jeg synes, der er mange af de der sorgfulde følelser, som har fundet en plads, hvor jeg er sådan ret afklaret med, at det her er bare noget, der vil leve i mig. Altså fordi at når der først er nogen, der har været en del af mit liv, så selvom de ikke er en del af det liv, jeg lever nu, så er de jo stadigvæk en del af det, som når jeg kigger på mit liv, tænker på mit liv, som er mit liv. Ja. Hvis det giver mening, ja, sprogligt og adskilt. Mm. Eller sådan. Så det er jo noget, der stadigvæk bor i mig, og jeg er som sagt sådan ultra nostalgiker. Altså virkelig er sådan en, der bare altså, stadigvæk kan jeg finde på at sidde og læse min dagbog fra 7. klasse og blive helt sådan... Ja. Altså, jeg hører kun gammel musik, som det samme, jeg hørte, da jeg gik på gymnasiet, og jeg virkelig sådan dyrker mine minder, og altså, kan virkelig sådan føle meget stærk, altså sådan blive meget stærk draget mod fortiden, ja, og mennesker fra fortiden, så jeg tror også, det er helt klart også ligesom bare en del af sådan, den, jeg er som menneske, og det synes jeg egentlig, det bryder mig egentlig meget godt om. Altså. Ja, men det er jo også, altså det lyder også som en sådan relativt dejlig følelse. Ja, altså. Ja, det er ikke sådan helt skidt, altså. Og det er også, jeg synes også, det er så sjovt at, eller sådan, at møde nogen, hvor det er sådan, fuck, vi har jo engang været vildt til det, hvem og hvad er du nu? Altså jeg har jo oplevet, og det kunne jeg forestille mig, at du også kan genkende. Altså jeg oplever, at jeg er sikker på, at der er lidt flere, som skriver til mig om, altså er gamle venner, sådan, skal vi drikke en øl en dag, end de ville gøre, hvis jeg nu var folkeskolelærer. Ja. Altså ikke for overhovedet at tale mig, nej, selv op, men jeg kan godt mærke, at nogle gange så er der altså sådan en interesse, hvor at sådan, den interesse ville der helt sikkert ikke have været, hvis ikke det var fordi, at man blev eksponeret for mit fjæs, eller sådan min stemme, eller ja, sådan, det er lidt også, spændende. Jo, men måske også fordi, at du repræsenterer nemlig at være en god ven. Altså, at hvis nu du lavede noget helt andet, at du lavede Zulu Djævleræs eller et eller andet, så kan det godt være, at folk ikke, dine gamle venner ikke nødvendigvis ville tænke, det er lige præcis den type, jeg allerhelst vil have som min næreste relation, som jeg skal regne med, når alt brænder på. Men fordi man hører hver uge i podcasten, hvor god en ven du er over for Nana, og hun er over for dig. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde. Jeg har bare tænkt sådan, at de synes nok bare, at jeg er spændende nu. Det synes de ikke dengang, men jeg tror, at det er meget mere empatisk og meget mere, altså meget mere omsorgsfuld, kærligt måde at betragte, som du gør. Men også noget, hvor jeg sådan tænker, at det taler mig selv lige lovligt op i forhold til det der med at være en god ven. Altså, jeg tror, jeg er en god ven, men jeg tror også, jeg kunne altså, blive en meget bedre ven og have meget mere tid og alt muligt. Men ligesom de fleste andre sikkert tænker. Ja, men jeg ved også, I har jo også snakket om i podcasten, at der er mange, der ligesom også skriver sådan, hvordan bliver I ved med at være så gode venner, og passer så godt på hinanden, og bliver I aldrig uvenner, alle de her ting. Så der er jo også altså, ligesom et billede af, sådan, at jeres venskab er noget, man har lyst til at have selv, ikke? Ja, og det er fandme hårdt arbejde at være så gode venner, som vi er, Nana og mig selv. Ja, og arbejde sammen med det hele. Helt vildt. Hold kæft, det kræver mange snakke. Det her, det er jo et særafsnit om vennehjertesorg, og normalt så dykker vi jo ned i en lang historie om et brud, om en person, som man ikke har i sit liv længere. Men i dag så gør vi det lidt anderledes, hvor at du har taget lidt flere historier med om flere af dine brudte venskaber. Og vi kommer til at dykke ned i dem sådan lidt en af gangen, og så egentlig bare se, hvor samtalen fører os hen. Men lad os starte med din første historie, som du har givet mig sådan lige et par noter på. Og som jeg forstår det, så handler det om et venskab, som sluttede på grund af podcasten Fries Before Guys. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det brud handler om? Ja, jeg kan tage dig med tilbage. Ja. Det var, vi skal en håndfuld år tilbage i tiden, og det var sådan et venskab, som var en af mine bedste veninder i 10 år, som vores venskab det gik i stykker for nogle år tilbage. Altså det var virkelig sådan et langt sejt træk at stoppe med at være venner, hvor det var det skete på sådan en måde, hvor at jeg kunne godt mærke, at nu er der et eller andet, altså der ikke bliver udtalt mellem os. Altså når man er vant til at have meget kontakt med en person, som jeg har været med den her ven, så har man jo et eller andet, så er man i synk. Man kan mærke, at der er en god energi, og man kan mærke, at fortroligheden den er intakt. Og sådan, når jeg siger mand, så mener jeg mig, jeg er jo nordjyde. så har jeg ligesom sådan en tillid til, hvor vi er henne, hvor vi står i vores venskab. Og så var det bare så tydelig en følelse af, det her fundament, som jeg har, vores venskab har hvilet på i et årti, det begynder bare at vakle nu. Og jeg havde så svært ved at mærke, hvad fanden er det, der sker, og jeg kan, altså det gjorde mig så ekstremt usikker. Og den der usikkerhed, den bredte sig også til alle mulige andre områder i mit liv. Altså jeg blev også usikker lige pludselig over for min kæreste. Altså usikker på andre relationer. Det ved jeg ikke, om du kender det der med, når der er en relation, der lige pludselig går i stykker, så bliver man sådan, gud, kan jeg overhovedet regne med, at når min veninde her ikke siger tingene, som de er, kan jeg så regne med, alle andre omkring mig gør. Og, altså jeg begyndte at stille enormt mange spørgsmålstegn. Og på det tidspunkt, der synes jeg, altså det kræver jo fucking meget mod at skulle sige til en ven, hey, hvad så? Hvad fuck foregår der? Især når man ikke engang ved det selv, ikke? Altså når der ikke er noget konkret. Det bare er sådan en mavefornemmelse af, at okay, lige pludselig så er de der opkald, de er ikke lige så hyppige, der bliver svaret med lukkede sætninger, når jeg skriver. Det er enstavelses ord, altså der var slet ikke den der sådan kærlige, nemme kontakt, som jeg bare havde været vant til at sætte pris på i fucking lang tid. Og jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor? Altså, hvad er det, der foregår? Og det her altså, stod på i flere måneder. Det var sådan fra starten af året, helt ind i foråret. Og jeg kan så tydeligt huske, at jeg var ude at besøge et vennepar, som boede ude i Mjølnerparken, og som de havde lige fået et barn. Og jeg sad der på deres stuegulv, og så kunne jeg bare mærke, at sådan, fuck, jeg kan faktisk slet ikke rumme det her, hvor ondt det gør, at vores venskab er ved at gå i stykker, og så brød jeg bare sammen i gråd. Og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, ej, det er så dramatisk, at du græder over det her, fordi det jo netop ikke er en kæreste. Ja. Og så, og min egen kæreste var der også, og så begyndte jeg bare at tudbrøle, og jeg sad sådan og var bare sådan, jeg er bare så ked af det, fordi at jeg kan mærke, at der er noget, der er ved at, altså der er noget, der er ved at ske i mit venskab til den her person, og jeg tror måske, jeg er ved at få en følelse af, hvad det er, det handler om. Men jeg føler mig så i tvivl om alting, og rigtig meget om mig selv, og hvem jeg er, og min egen kerne. Og det var simpelthen så, altså det var så specielt, det der med at, altså det var i hvert fald første gang, hvor jeg følte, at sådan, nu er jeg nødt til at tage noget plads med det her, den her hjertesorg, selvom at den er sådan lidt mere ukonventionel end det, vi normalt tænker på som hjertesorg. Men jeg synes også, at det, altså netop det der, du siger omkring, at sådan, der, det kommer med sådan stor usikkerhed omkring ens egen person, eller hvem man er. Det er så fucking ubehageligt. Altså sådan, kan jeg bare genkende så meget, fordi i romantiske relationer, så er det jo, så kan man for det meste finde en grund, som, altså hvis den ikke er alt muligt andet praktisk, så er den måske i virkeligheden, at der er nogle følelser, der er forsvundet. At man ikke er forelsket længere, eller at der ikke er den samme kemi eller gnist eller sådan. Men i et venskab, der skal man jo ikke have sex, eller tænde på hinanden, eller være forelsket. Altså det er jo en mere sådan stabil, på en eller anden måde, følelsesmæssig forbindelse, som ikke er så udsvingende af alle mulige hormonelle, sådan romantiske ting. Og sindssyge. Ja, præcis. Altså, og derfor så kan det føles nærmest altså, endnu mere sådan et overgreb på ens egen sådan kerne. Sådan, hvorfor kan du ikke lide mig mere? Ja. Altså, der er jo ikke noget, der har ændret sig. Det er ikke, fordi forelskelsen er gået over, eller du ikke kan, altså, men kæreste kan man jo kun have en. Det, jeg begyndte at spørge mig selv om, det var virkelig sådan, er venneforelskelsen slut? Altså, er det fordi, at du, altså, du personen ikke længere oplever at have kemi med mig? Ja. Fordi at det var der noget, der tydede på, altså, da vi så endelig fik taget hul på en samtale efter mange måneder, og på mit initiativ på det tidspunkt, så viste det sig, at det drejede sig om, at vedkommende synes, at det var havde enormt svært ved at forbinde den måde, som hun oplevede mig på, med den måde, som jeg var på i min podcast, altså i Fries Before Guys, og det var, altså det kom virkelig som et chok. Det var så ubehageligt, og jeg havde virkelig den der følelse af, du ved, sådan at blive taget lidt med bukserne nede, fordi det er også sådan, okay, du har kigget ind i et rum, som for mig er vildt intimt. Jeg ved, det er også et rum, jeg deler med, som du selv sagde, med tusindvis af andre, men det betyder ikke, at det ikke er intimt og noget, jeg giver hver eneste gang og bruger energi på at give. og noget, som er, hvordan jeg også er venner med Nana, som selvfølgelig er kurateret på en anden måde, når vi sidder foran mikrofonen, fordi så sker der et eller andet, som der ikke sker, hvis vi har slukket mikrofoner, men stadigvæk, det læner sig jo stadigvæk op af en virkelig måde, vi vender på, altså Nana og mig selv, ikke? Jo. Så jeg havde virkelig sådan en følelse af, okay, du har, det er som om, du har kigget på mig, der knaller, og så kunne du ikke lide det, du så. Altså, det kom bare så tæt på, og det gjorde, at altså, det, så var det nærmest, det forstærkede den der følelse, jeg havde af, okay, du kan jo slet ikke, altså, det er jo mig. Altså, det er noget, det er virkelig mig, du er stoppet med at være forelsket i mig som din ven. Ja. Det var i hvert fald, altså det var sådan, jeg havde det, og det var så, ja, det var bare så grænseoverskridende og pinligt også. Jeg skammede mig også over, at det var derfor, altså sådan, okay, så altså, jeg begyndte. Hvad var det ved podcasten, hun ikke, eller podcast Josefine, hun ikke kunne lide? Jeg tror måske, at, altså, jeg tror, det var sådan en form for, hvad kan man sige, der ikke var kongruens mellem sådan, som personen troede, at jeg var på alle tidspunkter, hvor, jeg ved ikke, om du kender det der med, man er jo ikke den samme med alle ens venner, vel? Altså, eller med nogle mennesker for den sags skyld. Det er jeg i hvert fald ikke. Altså, sådan, der er jo nogen, hvor så har vi enormt meget humor sammen, eller som måske kan være sådan lidt grov, eller under bæltestedet, og så med andre sådan, okay, vi joker slet ikke om den slags ting. Vi taler om rigtig alvorlige emner. Altså, og sådan, så har man nogle forskellige stemninger, og altså en vibe med sin ven, ikke? Og jeg tror måske, at det var sådan et clash i den vibe, jeg havde med Nana, og så blev det jo så tydeligt i med, at man nu kan gå ind og høre, altså, on er mit og Nannas venskab, og så ligesom få det altså, ind i ørerne, ikke? Og det, ja, så jeg følte mig bare så klædt af, og så fucking forkert. Altså, jeg havde virkelig også en krise over, skal jeg fortsætte med at lave den her podcast? Er der noget galt med den måde, jeg er på, når vi, altså, i podcasten, er jeg for meget? Skal jeg, altså, skal jeg til at skrue ned? Er der noget, er det, altså, har jeg glemt mig selv? Altså, du ved, jeg, altså, og det tror jeg i virkeligheden, alle de der overvejelser, det tror jeg i virkeligheden er nogle sunde, gode overvejelser at have. Det har det i hvert fald været for mig al den tid, jeg har stillet mig frem og lavet podcast. Altså, det er fint at tænke over, har jeg stadigvæk mig selv med? Og sådan, men det blev bare på sådan en, det kom fra så utrygt et sted, i stedet for fra et trygt sted, ikke? Jo, fordi det jo kom på en eller anden måde fra en, som stod og var på vej ud af døren, ikke? Ja, præcis. Altså, hvor at det måske ville have været en bedre følelse, hvis det var en, som sagde, ej, hvor jeg elsker dig overalt på jorden, og vi skal være sammen for altid. Jeg har tænkt over lige de her ting. Ja. Kan du mærke, om det føles autentisk i dig, når du lige præcis ikke syg sæt? Ja, og hvordan sætter du egentlig grænser for, hvad du vil dele? Og det synes jeg kunne være mega spændende at snakke om, og jeg tænker nogle gange på, om du kan få ondt i maven, hvis du har delt for meget. Altså, det havde været en helt anden samtale, ikke? Men det var bare slet ikke sådan, det var slet ikke sådan, den landede. Nej. 48% af danskerne mener ifølge en megafonundersøgelse for Politikken, at vennerne er lige så vigtige som den nærmeste familie. Og 5% synes faktisk, at vennerne er vigtigere for dem end familien. Og hvis du sidder og føler, at alle andre bare har kæmpe mange venner, så er det altså ikke helt rigtigt. I gennemsnit har vi nemlig 2 gode venner. Det har en stor amerikansk undersøgelse vist. Så opstod der lidt den der stemning af sådan en brud. Okay, jamen så skal vi måske ikke være venner. Lang telefonopkald. Og så altså mange former, eller en form for altså radiotavshed efterfølgende, ikke? Så det er sådan et af de venskaber, hvor jeg sådan, det er ikke med sådan en rar længsel. Jeg vil sige, det er heller ikke en af dem, der lige bliver tjekket allermest ud på. Nej, det er ikke en af dem, der sådan lige er hyggelige på Instagram og holder øje med. Det er det sgu ikke. Altså, det er mere dem, hvor det sådan er mere faset ud, hvor der godt stadigvæk altså, kan være nogle følelser i klemme, men hvor det primært også er den der sådan nostalgiske dyrken af en tid, som har været en tid i mit liv, som jeg har sat sygt meget pris på. Og så har der måske været nogle ting, som har gjort, at vi ikke kunne fortsætte med at være venner, og så kan jeg stadigvæk godt lide at sådan lige holde lidt øje. Ja. Rigtigt. Ej, men jeg synes, der er så mange ting i netop sådan den der slags relation, fordi at det føles sådan lidt nærmest naturstridigt, i hvert fald sådan i mit eget liv, når jeg har brudt med venskaber, som er så lange. Ja. Fordi sådan, det er min, så specielt. Altså helt vildt, fordi min mor, hun siger også altid sådan, du skal virkelig, du ved, altså kæmpe for de der venskaber, som har varet for altid, fordi du kan jo aldrig få en ven igen, du har kendt fra, du var et eller andet år gammel. Nej, for det er virkelig noget særligt, ikke? Altså, ja. Jeg tror sgu også, det er jo sådan, det er også derfor, det gjorde så ondt, fordi for mig, så var det, altså hun var jo også et livsvidende. Ja. Altså, vi har oplevet sindssygt mange ting sammen, og det var det, altså jeg kan da også huske sådan, så sidder man også og tænker, sidste år sådan, og nu er der jo en, nu er der sådan en 30-års fødselsdag, jeg ikke er med til, og nu har jeg så lige født et barn, du aldrig kommer til at møde, og ikke skal være gudmor for agtig stemning, ikke? Jo. Og det er så, det er så specielt, og det, sådan tror jeg, jeg vil blive ved med at tænke om nogen, at, altså, at, altså i hvert fald om det venskab, og også med et par andre, altså sådan blive ved med sådan, om der var alt det her, det kom vi så ikke til at dele. Har du sådan en følelse af, at altså sådan en tvivl på, ej, var det det rigtige, at vi ikke skal være venner? Kan det være, at vi skal være venner om et år, eller to, eller fem? Eller er det sådan en afklaret følelse af, det er helt afklaret, det er fuldstændig slut. Ja. Den er død. Altså, det er den i hvert fald for mig, fordi at jeg har det også sådan, jeg vil nok sige, og det er der nok også nogen i min nærhed, der vil sige, at jeg er en ret kompromisløs person, når det kommer til venskaber. Så jeg har det, jeg vil have meget svært ved at samle op på et venskab, som sluttede, fordi at den anden, altså at vedkommende ikke kommunikerede klart ud til mig i et halvt år. Altså det synes jeg simpelthen er noget af det tagligste, man kan udsætte hinanden for. Jeg føler virkelig, det er et stort svigt, hvis man går og er uærlig omkring noget i en tæt relation. Altså hvis jeg gik og løg min kæreste op i ansigtet i et halvt år og ikke sagde til ham, at jeg ikke elskede ham på samme måde længere, så ville det jo gøre så meget mere ondt. Altså, jeg ved godt, at man kan jo ikke tage, altså, det er jo ikke fordi, man kan jo ikke bare tage folk med ind i alle ens overvejelser. Det vil være uundgåeligt, der vil være nogle måneder, hvor man kan mærke, nu sker der et stemningsskift, og hvor den anden person måske ikke er klar til at sætte ord på det, eller ikke kan forklare det, eller har brug for at snakke med sine andre venner om det, og det er helt naturligt, og det gør selvfølgelig ondt, men det er også lidt gamet, ikke? Jo. Men det der med, når det bliver i så lang tid, og jeg altså spurgte så mange gange, hvad fanden er det, der foregår, så får jeg det sådan til sidst, okay, altså det havde, hvis du ikke vil udvise det mod over for mig, hvis jeg ikke var dit mod værd, fordi det kræver enormt meget mod at være ærlig, jamen så er det nok ikke, så er du heller ikke den vennetype, som jeg egentlig vil beholde i mit liv, fordi det er mega vigtigt for mig. Det er det, jeg mener med det der. Ja. Der er jeg måske en lille smule kompromisløs i forhold til det med at være ærlig over for hinanden. Altså i hvert fald, altså man skal blive klar til det på et eller andet tidspunkt. Man kan ikke gå og putte med noget ubegrænset. Det har ligesom en udløbsdato, hvor længe du som min ven kan få lov at gå og overveje, uden at sige noget som helst, fordi man kan jo mærke det. Og det er jo det, der gør relationen, den lige pludselig, som jeg sagde, så vakler hele fundamentet. Altså det er så utrygt, når man kan mærke, at der er nogen, der går i overvejelser, ikke? Som de ikke er klar til at dele, eller som de ikke kan, eller har lyst til, eller ikke orker. Ja. Som jeg også tit oplever, at det er jo sindssygt grænseoverskridende også at skulle sige til sin ven, ved du hvad, jeg synes, du er ikke lige den, som jeg måske vil være venner med længere. Nej. Det er fucking hardcore, ikke? Helt vildt. Også især netop fordi, at i modsætning til et kærestebrud, så kan man jo have i princippet lige så mange venner, man vil. Mm-hmm. Og der er jo kun plads til én kæreste, så hvis man ikke føler ligesom, måske det her er den. I hvert fald i mit liv. I en konservativ sådan. Ja, det må man system. Sige er normen i hvert fald. Så bliver man jo nødt til at slå op med sin kæreste, hvis man ikke føler, at det er den rigtige kæreste, som er den eneste ene-agtige. Det er svært bare sådan, at lige udfase din kæreste lidt. Altså. Præcis, og hvor at derfor kan det jo også nærmest føles endnu voldsommere, at sådan, der er ikke engang plads til mig i det her harem af mennesker, som du i princippet kunne have af venner. Ja, ej, men man er virkelig ikke, altså man det er, eller det var virkelig sådan en følelse af, at jeg er jo decideret uønsket, altså. Ja. Og så skal man jo ikke være venner, og så kan vi heller ikke. Altså, det er heller ikke egentlig noget, jeg har spekuleret over det, så meget, det der med, bliver vi venner igen. Det er generelt ikke et af de steder, mine tanker vandrer hen. Nej. Nu hvor vi taler om det der med, hvad jeg tænker på, hvad for nogle følelser det er, når jeg tænker på altså, tidligere venskaber, så er det ikke sådan, den der følelse af, er der noget her, der kunne, altså kunne man trykke på en knap og starte forfra. Det er med meget sådan. Det er nok også derfor, at det også kan være sorgfuldt, fordi det er egentlig med en afklarethed om, at det er nok ikke nogen, der kommer til, og vi kommer nok ikke til at tage del i hinandens liv på den måde igen. Hvordan var den her hjertesorg så, altså fra bruddet ligesom skete, I havde den her telefonsamtale, du finder ud af lige så stille, at det... Jeg var fucking ked af det hele, altså det forår og hele den, specielt også den sommerferie, altså, fordi jeg havde den, en stor altså, følelse af tomhed indeni, og der var ligesom, altså det udløste jo alle de her spørgsmål inde i mig, som jeg er gode spørgsmål og vigtige spørgsmål at overveje, altså hvem er jeg, hvad er det folk kan lide ved mig, og hvorfor er det, jeg laver det, jeg laver, men som jo også er nogle tunge ting, og det er en tung måde, det blev udløst på, ikke? Så jeg kan bare huske den der sommerferie, jeg kan huske, jeg var ude at rejse, og lå sådan på hotelværelset nede på Gran Canaria, og bare havde sådan, det så, altså, hvor jeg bare havde det sådan, jeg orker slet ikke at gå ud fra hotelværelset. Hvis jeg havde vidst, der kom corona ikke ret lang tid efter, så havde jeg vidst, hvor ultraprivilegeret en position det var, og gjort det alligevel. Ja. Det var virkelig sådan, det lagde sig som, bare, altså, som sådan en tæppe af, altså, af tristhed. Mm. Det gjorde det virkelig. Var det anderledes end sådan den mere romantiske hjertesorg, altså, hvor man kan jo reagere på alle mulige forskellige måder i den også, men kan du se sådan nogle sådan diametrale forskelle på, hvordan hjertesorgen var i det her vendebrud? Altså for at være, altså bare for at lægge alle kortene på bordet, så er det fandme mange år siden, jeg har oplevet kærestesorger. Ja. Fordi at jeg har været sammen med min kæreste i snart 11 år, og jeg er jo kun 28, men jeg kan jo tydeligt huske, da min gymnasiekæreste knuste mit hjerte, og jeg kan også huske, at min mor, hun sagde til mig dengang, sådan, altså det her, det er den følelse, uanset om man er ung eller gammel, det er, altså så gør det bare så fucking ondt at få knust sit hjerte, og mit billede på, når man har hardcore hjertesorger. Det er sådan der i Anja og Victor, hvor at Anja, hun har set Victor foran den der biograf kysse med sin kusine. Ja. hvor hun så græder ved sin mor, og hun brænder det der billede af ham og hendes mor. Hun kommer sådan med tæppe og tager om hende eller sådan noget, hvor hun så siger det der med sådan, jeg kan ikke forstå det. Hun græder snot, og så siger hendes mor sådan, nogle gange, så kan man bare ikke forstå det. Så er det bare slut. Og det synes jeg bare er så smukke ord. Yeah. Fordi nogle gange, så kan man bare ikke forstå det, og så er det bare slut. Og det er jo bare et livsvilkår. Yeah. Altså både med kærester og venner. Og det tror jeg, det er. Og det er den samme følelse af, at det kan være mega svært at parkere de der ting, hvor det er sådan, jamen det er ikke noget, hvor man kan sige. Fordi mange, så spørger folk jo, hvorfor er I ikke venner mere, eller hvorfor er I ikke kærester mere? Hvad gik der galt? Vi vil altid gerne sådan, hvad er facit, og hvordan kom vi derhen, og hvorfor blev I skilt, og hvorfor, og sådan er jeg det også selv, hvorfor er de ikke sammen mere? Mm. Men jeg tror, når man har oplevet det selv, så ved man jo godt, at i virkeligheden er det jo nogle sindssygt komplekse, altså det er nogle sindssygt komplekse spørgsmål, som kræver mega komplekse svar, ikke? Fordi nogle gange, så kan man bare ikke forstå det. Altså man har måske nogle gode bud på det, eller nogle dårlige bud, eller altså, men det er, altså, det kan være svært, og derfor så tror jeg, det kan være svært også at rumme følelserne bagefter, fordi man skal ligesom, for mit vedkommende i hvert fald, så skal jeg jo kunne gå videre med, at nå, men det her er jo, det er jo ikke nødvendigvis 100% afklaret. Hvorfor at vi ikke er venner længere, eller hvorfor vi ikke er kærester længere, det er vi bare ikke, og det skal man jo så kunne gå rundt og være et menneske i. Altså, der er også en anden, sådan, hvor jeg vil sige, det var nærmere i sådan en god bekendt, som var sådan, hvor jeg tænkte, at vi er der, om ikke andet, om ikke venner, så er i hvert fald rigtig godt på vej til at blive det, som sagde fuldstændig tydeligt, sådan, jeg er slet ikke interesseret i, at du skal være min ven, og jeg tænker heller ikke på dig som en ven. Nej, det er hardcore nok, ikke? Hold da op. Ja. Ej, hvad sagde du så? Jamen, så sagde jeg, at det synes jeg gør ondt at høre, for det er slet ikke sådan, jeg har tænkt på det. Og det var overrasket over, og at det er så vildt at få sådan en besked, fordi det er igen det der med, at det fucker med hele ens verdensopfattelse, ikke? Eller ens opfattelse af sig selv. Ja. Og at det man sådan, altså det er jo også den der, igen det der med sådan at føle, at man bliver taget med bukserne nede, altså sådan, ej, så har jeg bare gået og troet rigtig noget, og så var det bare slet ikke sådan, hold kæft, hvor er jeg dum. Ja, det er altså, sådan til grin følelse. Jeg er sgu da en idiot, ja. Ja, og det er bare så skamfuldt, og det er sådan en børnefølelse næsten, ikke, det der med, så man bare til grin for sin egen lommepenge. Ja. Ja, man troede rigtigt, men sådan var det sgu ikke. Troede, man var venner. Ja, jeg troede virkelig, og det, ja, det var virkelig sådan, jeg har da den her omsorg for dig, eller tænker på dig på den her måde, og så er det sådan, ja, sådan har jeg har aldrig tænkt på dig sådan. Det var den besked, jeg fik tilbage. Men jeg må også bare sige, altså fedt, at du så melder klart ud. Det er da bedre, end at blive ledt ind i... For det synes jeg i hvert fald, det ved jeg godt, det er slet ikke alle, der har det sådan. Der er nogen, der foretrækker, at det bare sker sådan helt subtle, ikke? Men jeg kan godt lide at få klar besked. Det tror jeg, de fleste kan også. Ja. Altså, det er jo det samme med romantiske relationer, hvis man begynder at date og kan mærke, at det her måske kan føre til et eller andet, så er det jo 100 gange federe at få at vide, hvis den anden ikke har det sådan, selvom det er hårdt, ja, det vil jeg end også at gå i månedsvis og tro, at vi snart bliver kærester lige rundt om hjørnet. Ja, fordi man investerer jo også, jeg vil jo også investere tid og tankevirksomhed og kræfter og sådan noget på en, jeg tror er en ven, eller skal være en ven. Altså, og så er det jo også meget fint at få at vide, at du behøver slet ikke at kigge i min retning, fordi... Nej. Jeg kigger ikke i din, altså hvor hardcore det end er. Analysen ensomhed i Danmark er den første undersøgelse, der grundigt har analyseret danskernes ensomhed. Og her blev det tydeligt, at det særligt er de unge, der føler sig ensomme. 12% af de 16-29-årige føler sig ensomme, op imod kun 8%, når man ser på hele befolkningen. Og så er der også et højere antal kvinder end mænd, der føler sig ensomme. Husk, at det aldrig er for sent at få nye venner. Og det er altid en god idé at fortælle andre mennesker i sin omgangskreds, hvordan du har det, hvis du føler dig ensom. Når du så tænker på de her brudte venskaber til daglig, er det så med sådan en sorgfølelse, altså en tristhed eller sådan en knude i maven over noget, som ikke blev? Det kan jo også være, at det jo måske er forskelligt fra venskab til venskab, eller er det sådan en glæde af alt det, vi havde, eller sådan, hvad er sådan den grundlæggende følelse? Jamen altså helt afgjort, altså det her med, at det er forskelligt fra venskab til venskab. Altså jeg har, det første venskab, der gik i stykker, det var det der, nu siger jeg, helt klassiske, hvor at man starter på hver sit gymnasie, og den ene skal forbi en efterskole, og vi blev pisse uvenner over noget med nogle fyre, tror jeg faktisk. Altså, og så var det bare virkelig eksplosivt, og det gjorde ondt i så mange år, fordi det var min første BFF, ikke? Yeah. Altså, og hun er en af dem der, hvor det er sådan, der er, jeg elsker at følge med i hendes liv. Vi har så rigtig god kontakt i dag. Altså, du ved, der er stadigvæk sådan lidt på snappen og sådan noget. Fordi det var noget, der, det er jo ikke noget, der trækker tråde op i vores voksenliv. De ting, der skilte os ad dengang. Altså, men det er da vildt nok alligevel, at I i et travlt liv, hvor man hele tiden prioriterer til og fra, alligevel har valgt at have sådan lidt en sådan det var distanceret så specielt, relation. Jamen, det var så specielt et tidspunkt, vi var venner på for os, tror jeg. Altså virkelig den der supervoksen tid, ikke? Hvis du har set den film. Ja, jeg elsker supervoksen. Ja, den er fucking god. Altså det er virkelig sådan, det var der, vi var venner. Vi har virkelig udforsket meget sammen. Ja. Altså de første erfaringer med alkohol og med sex og sådan noget, det var ligesom... Med hende, ikke? Jo. Så det var sådan, det, altså hold kæft, det var et smerteligt brud. Og det var noget, jeg kan huske, da jeg fik dit, altså jeg havde et par forskellige kærester på gymnasiet, der var det sådan noget af det, jeg var sådan, I skal vide det her om mig, at min bedste veninde, er jeg ikke bedste veninder med mere, og det gør så ondt. Ja. Og det, jeg fatter slet ikke, at I ikke skal møde hende, fordi hun har været min... min partner in crime siden 5. Altså, ja. Og det er virkelig, jeg kan stadigvæk huske den der følelse af, at jeg skulle... Altså sådan, om hun er der jo på alle billederne, men hun er der ikke længere nu, så I skal ikke have noget forhold til hende. Så det var sådan det der første virkelig hardcore vennebrud, ikke? Jo. Og så efter gymnasiet, der var det fra en vennegruppe, vil jeg kalde det. Altså det var ligesom en gruppe, jeg havde indgået i med nogle forskellige, hvor vi havde festet meget sammen, haft tømmermænd sammen, sleepovers, været med til hinandens fødselsdage, når man skulle ud med pigerne, og altså, du ved, taget ture til København sammen og sådan noget. Og der skete også ligesom, om så alle de fløj i forskellige retninger. Nogle skulle på højskole, nogle skulle arbejde fuld tid, nogle flyttede til København, nogle flyttede til Aalborg. Så det var på den der måde, hvor det lidt mere sådan, okay, det er helt naturligt, at der sker et opbrud, men fuck, hvor er det svært at finde rundt i. Og så var der lige pludselig, så hører man, der er en fest her, kan jeg huske, som jeg ikke var blevet inviteret med til, som de andre var inviteret med til. Og så den der erkendelse af, okay, det hele... Okay, det hele det her, som jeg også troede, igen tilbage til det der fundament, når det er jo ved at smuldre, det er jo en helt vild naturlig del af livet, at venskaber, de kommer og går. Altså. Men det er sjovt, fordi at det føles på en eller anden måde unaturligt. Ja, altså, at det er så hårdt. Jeg har i hvert fald først sådan for nylig accepteret, at det er okay at miste venskaber. Altså, hvor at sådan, jeg før har følt, at det var sådan kæmpe kæmpe skam og sådan tabubelagt og sådan en fiaskofølelse. Det er sådan lidt skamfyldt inden i, ikke? Ja. Altså. Fordi det var sådan, jamen, vi kunne jo i princippet godt blive ved, hvis vi altså, hvad er det, hvorfor kan vi ikke finde ud af det her? Hvad er det, mig der bare er en dårlig ven eller altså, hvor at med kærester, der har jeg alligevel haft det sådan, jeg kan jo kun have én kæreste, og det kan alle andre også. Ja. Så for at blive kærester med den næste, er jeg blevet nødt til at slå op med nogen. Med den forrige. Ja. Men med venner har det været sådan, hvorfor? Mm. Hvorfor? Altså, du er jo et godt menneske. Det føler jeg også, jeg er. Vi har jo haft det rigtig godt på et tidspunkt. Ja. Hvorfor kan vi ikke finde ud af det? Det er jo kun en dårlig ting. Ja. At det første, nu jeg er begyndt sådan at acceptere, okay, det er faktisk også i orden at miste nogle venner, og det er nok uundgåeligt i virkeligheden. Synes du så ikke også, der har været en eller anden lettelse i at komme til den erkendelse? Helt vildt. Ja, det kan jeg virkelig godt helt vildt meget, relatere til. Fordi jeg har bare følt ind til sådan, at jeg kom til den, at det var forkert. Ja. Altså, jeg har jo sikkert helt ligesom, jeg ved, du også selv har en indbakke, hvor man kan få lov at tage del i rigtig mange menneskers tanker, fordi at vi er så heldige at lave det, vi laver, og så er der mange, der deler. Og ligesom du beskriver, at det her er et emne, som der er vildt mange, der har ønsket, så er det også noget af det, der er allerflest, der skriver til mig og Nana om. Altså det her med, hvor fucking svært det er at miste venner. Og faktisk specielt i den alder, vi har nu, hvor der er sådan, nu er der nogen, der begynder, når jeg siger den alder, vi har nu, jeg er 28, og du er i start 30'erne. Ja, 31, altså, ja. Ja, så er der nogen, der begynder at få børn, og nogen, der stadigvæk er på klubben, og der er nogen, der stadigvæk er ved at studere, og har SU-økonomi, og der er nogen, der har hardcore voksenøkonomi, nogen flytter i hus, og nogen altså, bor stadigvæk til leje, og der sker så mange, det er sådan virkelig altså, et opbrud, og det er der virkelig mange, der altså, føler sig meget ensomme i, og navigere rundt i, hvordan skal jeg kunne være i alle de her altså, ændringer, der sker. Og det er sådan, for mig så er det den samme følelse, som der efter gymnasiet, hvor der også var den samme stemning af, at nu har der lige været 10 år, hvor alt har været givet. Ligesom, sådan var det også for mig, mens jeg læste. Nu er vi alle sammen studerende, det er lidt det samme slags liv, vi lever, ikke? Jo. Altså, men det er ikke det samme slags liv, folk lever nu. Nu skal alle ud og finde ud af, hvad er det for et liv, de vil leve de næste 5, 10, 15, 20 år, ikke? Eller resten af livet. Jo. Og det er virkelig, jeg tror bare på, eller jeg har bare lyst til at sige til dem, der skriver til os, eller til jer derude, der lytter med, at sådan, at det er, der skal nok komme nogle nye til. Altså, det er okay, jeg tror også, det er også noget, mine forældre har sagt til mig, men prøv at høre, de venner, vi er venner med nu, det var dem, dem blev vi venner med, da, altså så begyndte vi at, nu de har børn, så det er den virkelighed, de taler ud fra. Ikke? Sådan, det var jeres, dem I begyndte at lege med, det var deres forældre. Ja, præcis. Altså sådan, at det skete naturligt, at der var nogen, der ikke, altså der smuttede, og så kom der nye til, og det synes jeg bare er mega dejligt, at ligesom kunne læne mig op af, jamen selvfølgelig kommer der nogle nye til, fordi der, hvor jeg står i mit liv lige nu, der kunne jeg godt savne at have en ekstra ven eller to, vil jeg sige. Ja. Altså, det kunne jeg godt have plads til. Ja. Og det kan jeg nemlig også altså, virkelig se på sådan, mine forældre, for eksempel. Ja. At de har også fået nye venner gennem hele livet. Synes du ikke, det er sådan dejligt? Jo, altså sådan helt spændende vildt. Også, at det ikke stopper det der. For det er jo også et fix at lære nogen at kende, ikke? Jo, og det er, sådan, det er også noget, jeg sådan først har fået øjnene op for altså relativt for nylig. For jeg kan huske, da jeg var yngre, så tænkte jeg sådan, ej, lol, sådan, I er for gamle til at få nye venner. Sådan, stop, det er sådan lidt akavet, I skal sidde her og sådan, præsentere jer selv for jeres nye venner. Sådan. Så blev man hold jer nu lige til de gamle venner, I har, agtigt. Og, ja, og så begyndte man nemlig selv at miste venskaber, ja, og ændre sig, og blive gift, eller blive mor, eller alle de her forskellige ting, eller starte en ny uddannelse, eller hvad det kan være at flytte. Og så finder man jo ud af, sådan, hvor altafgørende det er i ens liv, at være parat til at få nye venskaber. Ja. For ellers så, altså, så mister man jo kun, og så, ja, til sidst så er der jo måske en tilbage, eller, ja, et eller andet, ikke? Og det... Jamen altså, jeg tror, at der er vildt mange, der har det sådan efter, altså også corona har virkelig også gjort noget ved det der med, at dem, der så måske har været i parforhold, altså, de har haft en meget, altså et meget familie, der er blevet dyrket, og dem, der har været vant til at have vildt meget socialt, når man har været i byen, det er jo fuldstændig forsvundet. Altså, hvis jeg tænker over, hvor meget det har været et sted, jeg har selv set og snakket med mennesker og fået nye venner, og så har man lige taget en falafel dagen efter. Hvis hele den arena, den bare bliver trukket væk, fuck det, det kan hurtigt blive ensomt, ikke? Og det kan jeg virkelig mærke, at der har jeg i hvert fald følt mig sindssygt privilegeret for at kunne, altså, blive tanket op socialt på andre måder. Men jeg kan mærke på dem, jeg kender, som har været singler, at det har været mega hardcore at lige pludselig ikke have det, altså sådan det spillerum til at mødes og snakke med mennesker, altså, ja, det synes jeg bare er fucking hardcore, altså kæmpe skud ud til alle jer derude. Ja, helt vildt. Og det er ikke fordi man skal have, altså det er ikke fordi det ikke også kan have været super svært for dem, der har siddet med kærester, men sådan, jeg taler kun for mit eget vedkommende i mit liv, så har det i hvert fald været sådan, jamen, det er noget, altså noget at falde ind i, altså, som har været sådan. Altså, jeg har ikke skulle lide nogen nød på samme måde. Men det har måske også betydet, at jeg har trukket mig lidt fra nogle af, altså, af mine venner, fordi at så har vi har været rigtig meget bare sammen med familien, ikke? Fordi restriktioner, vi tør ikke andet end at gå en tur, og jeg synes virkelig, det har været svært at navigere i det der med. Ja, det har ikke været uden konsekvenser overhovedet. Nej, det har det. Og det er først nu, jeg tror, at mange af os rigtig begynder sådan at forstå, hvad det egentlig det har betydet i min venneflok, altså. Ja. At der har været corona, at der er nogle af dem, jeg ville uden tøven have inviteret til en fødselsdag for 2,5 år siden, som vil jeg egentlig invitere dem i dag, eller sådan, hvordan man nu mærker, hvem der stadig er ens, virkelig, i ens cirkel, ikke? Jo. Når sproget svigter, det er sådan min definition af det her med, når det lige pludselig bliver mega svært at snakke sammen. Det har jeg oplevet flere gange, og det er også det, jeg har oplevet. Altså det her med sådan en gruppe, der lige pludselig ikke længere fungerer. Altså det er ligesom, når der har været en masse små konflikter, det kan være alt fra, at så var, for nu at tage fat i, altså sådan en gruppeenergi for eksempel, det har jeg altid syntes var vildt svært at være i, fordi så kan det være, at så har jeg syntes, den ene var mega underlig en aften, så får jeg ikke lige sagt det til den person dagen efter, men jeg får det sagt til en af de andre, og så ruller den der snibbold ligesom, og lige pludselig så kan der i sådan en gruppe af, hvis man er en 3-4-5 venner, man ikke altså nogensinde får ryddet op i alle de her bare små konflikter, som der jo helt naturligt er mellem mennesker, fordi vi alle sammen er pisse irriterende en gang imellem. Det er jeg virkelig også selv, og det kan være sådan noget, ej, så er du aflyst igen. Og så, altså, det kan bare være sådan nogle bittesmå ting. Hvis man ikke, jeg oplever i hvert fald, hvis jeg ikke får ryddet op i de ting, hvis jeg ikke ligesom bare tør at tage det i det åbne, jamen så er det den der helt klassiske, så bliver det faret ind under gulvtæppet, og en dag så vil det bare enten eksplodere det fuldstændig, eller så implodere det, og begge har sådan den samme konsekvens af, at det kan være meget svært at være venner, fordi jeg tror, jeg kan i hvert fald mærke, at jeg synes, det altid er så tydeligt, hvis der er noget mellem mig selv og en af mine venner, som ikke er, som det plejer at være. Ja. Altså det bliver ligesom, man kan ligesom mærke, at jamen, der er jo nogle usagte ting her, vi ikke får sagt til hinanden. Altså der er tidspunkter, hvor du har været skideirriterende, hvor jeg ikke har sagt til dig, at du var skideirriterende, fordi det er også en afvejning, skal man altid sige det? Nej, det skal man nok ikke, men kan man lade være med at sige det 100 gange i træk, og så uden at blive, altså uden at den anden kan mærke, at man har tænkt det. Men jeg synes, jeg kan virkelig godt genkende det der med, at det kan være så svært med en ven at tale om de der uforløste, sådan lidt udefinerbare ting. Ja, for det kan bare være sådan noget, som hvis jeg havde været sammen med dig i går, for eksempel. Lad os sige, vi havde været ude at spise en pizza, og så du havde sagt et eller andet, bare sådan en hurtig sætning, hvor du havde været, altså sagt noget, som måske sårede mig, så ville det jo være en afvejning, når jeg så kom hjem, så var jeg sådan, skal jeg sige til Maria, at skal jeg spørge hende ind til, hvad tænkte hun egentlig på, da hun nævnte det der med, at nå, det er da ikke så tit, du har sex med din kæreste, eller hvad det nu kunne være. Du ved, sådan et eller andet, man kan få sagt, men som er mega ømt for mig måske, ikke? Eller sådan, ej, har I ikke bollet efter, du fødte? Ja, det gjorde vi ellers med det samme. Vi gjorde det da med det samme. Nå, sjovt. Lige, altså, du ved, sådan nogle der ting, der kan opstå, og så går man hjem, og så tænker man over det, og så kan det være, at jeg beslutter, om det siger jeg ikke, den der jeg bare slippe den her gang, for jeg tror godt, at jeg kan lade være med at tænke mere på det. Og så... Så vil næste gang en lignende situation opstår, så vil det eksempel komme op i mig igen, og så vil det jo igen være en afvejning, skal jeg sige det, eller skal jeg lade være? Og der har jeg, min erfaring er i hvert fald bare, hvis jeg har lavet værd med at sige sådan noget der for mange gange, så bliver det bare, så forgifter det hele kommunikationen, og det er det, jeg mener med det der med, at så svigter, altså man får ikke brugt sine ord på en hensigtsmæssig måde. Men jeg synes også, det er som om, at sådan for mig i hvert fald, der med venskaber, der er det som om, jeg har en højere... sådan forventning til, hvor god kommunikation altså jeg skal præstere. Fordi, fordi det ikke netop er sådan en sindssygeagtig romantisk relation, hvor at det er forventeligt lige pludselig at smække med en dør, eller blive rasende over et eller andet, eller sådan komme op og skændes, og så bolle bagefter. Ja, eller sådan. Sådan opskriften, den er ikke givet på forhånd. Præcis, at det er, sådan, det er som om, at sådan, jeg har højere forventninger til, hvordan jeg skal være en god kommunikator i det her. Og derfor så kan man også måske flere gange lade sådan nogle der ting glide forbi, fordi man tænker, ej, jeg vil gerne være tolerant. Ja. Og det kan jeg godt komme over, eller det skaber mere drama, end det gør lige noget nøjagtigt. Godt. Og hvor at med en kæreste vil jeg nok hurtigere bare sige lige med det samme ved bordet. Sådan, hvad mener du med det der med sex? Og jeg synes nemlig sådan noget der, det er så svært, fordi hvornår skal man gå ind i noget, og så potentielt lade det blive til en konflikt, og hvornår skal man bare lade det passere? Ja. Og det er noget, jeg virkelig oplever af... ekstremt svært, og at jeg oplever, at mig selv og alle mine venner, vi har meget forskellige grænser med de der ting. Men jeg må sige efterhånden, og det er svært at efterleve, men jeg synes, det er ved at være min erfaring, at jeg har, eller at jeg har bedre erfaring med hellere at sige, ej, jeg kan altså mærke, at jeg blev faktisk ret usikker, da du nævnte det der i går. Kan vi ikke lige, eller det er ikke fordi, jeg vil sige andet end det, eller du behøver ikke svare på noget, men jeg har bare brug for at dele, at jeg fik den følelse, og det, jeg ved godt, den her måde at snakke på, den kan sikkert hænge nogen langt ud af halsen. Det er sådan, jeg ikke kommunikerer. Det er virkelig sådan pædagog-style. Altså, sådan, jeg fik den her følelse, og det, jeg ved... Når du siger sådan det skal her, man jo så bare det finde, mig til at føle sådan her. Det skal man jo bare finde sin egen vej i. Man skal jo snakke som den, man selv er. Mm. Det her er sådan, jeg snakker. Det er ved at, altså, det er jeg efterhånden afslappet i, at... Sådan er jeg bare. Og det må man tage med, hvis man skal være venner med mig. Og det er altså, det synes jeg i hvert fald har bare, altså det har fungeret for mig. Altså når jeg har tur at sige til mine veninder, sådan, jeg kan mærke, at det gør mig vildt usikker, at du har, at for eksempel hvis man har en fælles veninde, og så bliver den ene uvenner med den, og så er det sådan, og hvor står jeg så med den anden veninde? Og så turer ligesom at tale om elefanten i rummet, og være sådan, kan vi ikke bare snakke om, at det her findes, og det er ret ubehageligt, men at vi behøver måske ikke gøre alt muligt mere ved det, men det er sådan, det er. Det har jeg bare oplevet er vildt rart. Det synes jeg, det fungerer for mig. Ja, at folk tager godt imod det. Ja, det synes jeg i hvert fald. Men altså, jeg ved det ikke, fordi jeg startede jo også med at sige, at jeg har haft 20 tætte venner, og nu har jeg 5, så, så det er også det er helt sikkert ikke for alle. Jeg tror også, der virkelig er nogle mennesker, hvor de har det sådan, jeg har ikke behov for at snakke om alting, jeg har ikke behov for, alt skal blive sagt hele tiden, jeg har ikke behov for at elde alt muligt, men jeg har virkelig et stort behov for at sætte ord på mange ting. Det må jeg bare erkende. Ja, men der er det jo netop også der, at man måske netop skal finde nogle venner, som har det på samme måde som en selv. Ja, fordi ellers så tror jeg, at det også kan føles som noget... Altså det kunne jeg forestille mig, hvis jeg tænker på, hvad kunne gøre, at der var nogen, der ikke havde lyst til at være venner med mig. Jeg kunne forestille mig, at det kan altså være føles som om, at der er lige lovligt høje forventninger til, hvor meget jeg egentlig håber og tror på, at folk skal kommunikere til mig. Ja. Altså fordi jeg vil virkelig gerne vide det, hvis jeg har sagt noget, der har været sovende, eller altså jeg har ikke lyst til, at nogen skal passere det. Jeg vil gerne altså lade det passere. Jeg vil faktisk helst gerne vide alt, og det ved jeg også godt, det kan man jo heller ikke altså nødvendigvis kræve af alle. Altså, nej, men det var også ligesom den historie, du fortalte om din bedste veninde før. Ja, præcis. Altså at det er jo virkelig også, når der ikke er den der klare kommunikation fra start, ikke? At så fungerer det ikke for dig. Nej, det, ja, det har jeg bare lært om mig selv. Altså, ja. Det kan godt være, at jeg kommer til at blive lidt mere... Det kan være, at jeg bliver endnu mere hardcore. Det kan også være, at jeg bliver blødere i kanterne, som jeg bliver ældre. Lad os nu se. Ja. Kærlighed koster venskaber. Når du får en kæreste, så optager det så meget tid af dit liv, at du i gennemsnit må give slip på 2 venner for dit parforhold. Oxford University har lavet et studie, der viser, at en single person normalt har plads til 5 venskaber i sit liv, men når du er i et parforhold, har du ikke plads til mere end 3. Jeg har lige fået et barn her for 5 måneder siden. Altså sådan, jeg tror også, at det kommer til at sætte ting i gang i venskaber, ja. Altså, som jeg slet ikke kan forestille mig lige nu. Har du kunne mærke det indtil videre? Jeg har kunne mærke, at min tid jo er helt vildt optaget af at lære at være mor for det der lille menneske, og at der sker en kæmpe stor transformation inde i mig, og den transformation, den har jeg bare ikke tiden til 100% at lukke alle mine venner ind i på én gang, og det er ellers den måde, jeg jo naturligt godt kan lide at kommunikere på, ikke? Ja. Altså vi ældre virkelig meget, ja. Altså vi vrider os selv som karklud, når vi snakker telefon, så det kan jeg godt mærke, at den tid, den er der ikke, altså Nej. Til at nå at vride de karklud, følelsesmæssige karklud hele tiden. Det skal jeg da lige lære at stå i. Altså, jeg er også den første i min gruppe af venner. De er ikke indbyrdes venner, men som har fået et barn, så det er jo også sådan... Altså, men det er virkelig noget af det, jeg havde sådan glædet mig til at snakke med dig om i dag. Mm. Altså, det her med de skift, som der kommer i ens liv, netop når man får en kæreste, eller man på en eller anden måde får børn, eller bliver gift, eller flytter til et andet sted, eller et eller andet. Og for dit vedkommende er det jo, der har du altid haft en kæreste nærmest. Ja, det er sgu ikke engang løgn. Men fået et barn nu, fordi for mig er det i hvert fald, sådan, har det været et af de mest voldsomme skift vennemæssigt. Ja. Altså af alle mulige grunde, både fordi, at der var nogle veninder, som ligesom gik mere og mere op for mig, at så meget af vores relation byggede på en eller anden single-agtig energi, ja. at vi festede rigtig meget, og vi snakkede meget om alle de drenge, vi var sammen med, og datingkultur, og bare sådan, der var sådan lidt mere Sex and City-agtig energi over det, end ja. Det liv, jeg så pludselig fik, da jeg blev gravid og fødte, ja, og som virkelig blev gift er fyldt og med noget andet, ikke? Altså. Helt vildt, og så passede det ikke særlig godt ind i det. Og så er der så kombineret med, hvor lidt tid man pludselig har, når man får et barn. Ja, den bliver virkelig precious, den der ekstra tid, der er. Det synes jeg virkelig også. Hvordan har du ligesom kunne mærke det i dine venskaber, at du er blevet mor? Jamen altså, jeg kan mærke, at jeg ærger mig utrolig meget over, altså når jeg tapper ind i overhovedet at tænke på de her ting. Så det er ikke sådan en grundtilstand af ærgelse, men når jeg ligesom tænker på det, så kan jeg da mærke, at jeg ærger mig over, at jeg ikke har den samme, at jeg ikke har den samme lækre tid til overs til bare at kunne vælge til og fra at tage en telefonsamtale her og en der, og ligesom være investeret. Sådan som jeg rigtig gerne vil, men jeg er også god til at sige til mig selv, okay, der er en tid til alting, og lige nu er tiden der ikke til, at jeg nødvendigvis er den aller bedste ven, eller den, man ringer til først, selvom jeg fucking gerne vil være det. Mm. Og det er også fordi, at jeg oplever at være nødt til at prioritere benhårdt. Altså, okay, jeg har den her halve time, skal jeg ringe til nogen, eller skal jeg faktisk bare lige løbe mig en tur, eller sove, eller høre en podcast, altså skal jeg, eller tage et langt bad. Altså det er jo sådan, du ved, der er den der buffet af ting, jeg enormt gerne vil, hver gang jeg har en halv time til overs. Ofte ender jeg med at arbejde, for jeg er jo deltidsbarslende, og det er sjældent, at jeg ender med, hvor jeg tænker, ej, nu skal jeg snakke i telefon i halvanden time, fordi også sådan, hvornår har jeg sidst snakket med min kæreste om noget, som ikke var vores barn? Altså, så det er virkelig sådan... Ja, og jeg håber eller tror og ved også, at det jo er noget, der er meget specifikt, i hvert fald for sådan den der småbørnsalder, ikke? Altså, så sådan her vil mit liv nok se ud de næste 5, 6, 7 år, afhængig af, hvor mange børn jeg kommer til at være heldig at få. Ja, Jeg synes i hvert fald meget, sådan at jeg har kunne mærke det der med både et behov for at være sammen med nogle venner, som er samme sted. Ja, helt klart. Altså, det er meget trygt. Ja, altså sådan at dyrke nogle relationer med nogen, som også har små børn, og som jeg måske sådan... Jamen, det kunne godt være, at vi ikke var blevet lige så gode venner, hvis det ikke var, fordi vi havde født på samme tid. Og så er der nogle andre relationer, som bare passer livsstilsmæssigt mega svært ind i ens liv. Og det er så svært at sådan acceptere, at sådan nogle praktiske faktorer skal afgøre, hvem man skal være rigtig gode venner med. Ja, det er også bare enormt svært at undgå, ikke? Altså noget, jeg også synes er virkelig svært, det er det der med, nu er der jo kommet et menneske ind i mit liv, altså min datter, som er lige nu altså det vigtigste menneske i mit liv, og det kommer hun sikkert til formentlig fortsætte med at være til den dag, jeg dør. Mm. Altså, og jeg har jo rigtig travlt med at lære hende at kende, og det er jo en rejse at skulle lære sit barn at kende, og se dem blive til de mennesker, altså blive til små individer. Det er meget små skridt stadigvæk, for hun er jo ikke engang et halvt år. Det er meget, der er en lille smule personlighed, men hun er stadigvæk en avanceret Tamagotchi på mange måder. Men det der med at skulle, altså det er jo noget, som jeg synes er så fucking interessant. Altså jeg synes, det er interessant, når min kæreste siger, fuck, hun har skidt meget, så er jeg sådan, jeg vil godt se den lorteblæ. Altså jeg synes, det er interessant, hvis hun har en stor bussemand. Sådan, jeg har ikke haft det sådan med nogen før, at de var så interessante. Altså måske mig selv. Altså jeg har ikke prøvet før at være så optaget af et andet menneske, som jeg er af min datter. Og det synes jeg er helt vildt svært, hvordan skal jeg dele det med mine venner, som jo slet ikke kender hende på samme måde. Og jeg har heller ikke en forventning om, at de skal investere alt, hvad de har i at blive, altså lære hende at kende, fordi det ved jeg godt, det har de heller ikke tid til. Og, sådan. Og det er jo også kun en luksus, der jo er, fordi at hun er den første barn i flokken. Så forestiller, hvis man er nummer 12 barn i flokken, så tror jeg ikke, der er lige så meget af den slags. Altså fordi jeg har oplever meget interesse, men jeg synes stadigvæk sådan... Med små børn, det går så hurtigt, der sker så meget hele tiden, man skal fandme nærmest være der, hvis ikke hver dag, så hver uge, ikke, for at kunne nå at følge med. Mm. Og det synes jeg sådan er svært, fordi jeg har sindssygt meget lyst til at dele det med alle, men det kan jeg bare ikke. Altså. Nej, jeg synes, det har været meget sådan det første, der ryger ud, i hvert fald i mit moderskab, det er de der sådan ekstra venskaber. Ja. Fordi det bare har været sådan, jeg skal arbejde, jeg skal sove, jeg skal passe min datter, jeg skal også være sammen med min mand og være forældre. Ja. Og så, det sådan, så bliver det det, som kan skæres fra, hvilket jo bare føles så mega trist, men som igen er det, vi snakkede om, som jeg først nu er ved at acceptere, sådan, men det er sådan, det er at være i live, vi kommer til at miste venskaber, og det gør ikke nødvendigvis de her venskaber dårlige, at de havde en sidste dag. Nej, lige nøjagtigt. Og jeg vil sige, i det der tilfælde, fordi jeg genkender også det der, hvor det er sådan den der mere en venskab, der bliver udfaset på grund af noget tiden, der mangler, der kan det jo sagtens være, at om 10 år, at der er nogle af dem, hvor man så møder man hinanden igen, og så finder man hinanden igen på en anden måde, på et andet tidspunkt. Altså, det er jo heller, altså det der er i hvert fald mange af dem, hvor det ikke har været tydeligt defineret brud, eller på grund af noget, der har gået rigtig dårligt, hvor jeg har det stadigvæk sådan. Jeg har da stadigvæk et lille håb om, for eksempel hende, jeg fortalte om der, min barndomsveninde, som jeg har sådan lidt sporadisk kontakt med. Ja. Jeg kunne da godt forestille, at på et eller andet tidspunkt, så tror jeg godt, at vi kunne blive voksne venner. Det vil jeg gå og vente på med spænding, om det kommer til at ske. Vil du sådan prøve bare at sætte lidt ord på, hvordan du har håndteret vennehjertesorg, altså igennem livet, hvordan du har arbejdet med det og prøvet at komme videre fra det? Jamen altså, jeg har altid skrevet enormt meget dagbog, så det har altid været en del af min håndtering. Altså igen, det her med at prøve at sætte ord på tingene, det må jeg jo bare sige, det er lidt mine ting. Det er noget, det jeg rigtig godt kan lide. Og altså, så det for mig kan det hjælpe. Der behøver ikke stå alverden, men bare sådan, fuck, i dag gør det ekstra ondt at tænke på X. Altså, det er i hvert fald en af mine måder til at håndtere ting, som er svære. Og så er jeg jo også bare en kæmpe snakker. Altså, jeg har behov for at sige tingene højt, men jeg har også en, der går og tænker meget længe over svære ting, før jeg er klar til ligesom at dele det. Så det er sådan, det der med at gå og elde det selv, og være i det og prøve at forstå det. Og det kan specielt være sådan, jeg kan rigtig godt lide også, altså noget, der er meget vigtigt for mig at have tid til, det er sådan enten at gå en lang tur, eller at løbe en tur, fordi så kan jeg, så den måde, jeg så kan tænke på ting, som er svære på, er ligesom en del af den måde, jeg kan bearbejde det, og så kan jeg blive klar til at snakke om det bagefter med mine venner. Så det er sådan den vej, jeg tager. Ja. Det skal alle selvfølgelig finde deres egen naturlige vej i, men det er sådan, først tænker jeg selv, og gerne, mens jeg er i bevægelse, fordi så bevæger mine tanker sig på en federe måde, og bagefter, så, når jeg er færdig med det, så er jeg klar til at snakke om det, og når jeg undervejs skriver jeg dagbog, og når jeg så har fået snakket om det, så stopper jeg egentlig aldrig med at snakke om det. Altså, Nana og jeg, vi taler om vores forliste venskaber, altså ugentligt. Og hendes grund til, at jeg fremhæver hende, det er, fordi jeg arbejder med hende hver dag. Hun er altid til rådighed til en snak, ikke? Jo. Altså, vi er virkelig sådan, vi taler stadigvæk om sådan folk, vi var venner med i 5. klasse. Altså, det jeg mener med, at det bor stadigvæk så meget i mig. Det er stadigvæk folk, jeg følger med i deres liv, og altså, jeg er stadigvæk så optaget af. Altså, sådan, det lever stadigvæk. Ja. Nogle gange som genfærd, andre gange som sådan hyggelige spøgelser. Men det er jo også, altså, det er virkelig også gået op for mig i forbindelse med at lave den her podcast gennem lytterne, som har skrevet ind, fordi at der er så mange, der skriver, det bliver slet ikke taget alvorligt, at vennehjertesorg er en sådan ægte, alt opslugende, voldsom tilstand at være i, som kan fylde i helt vildt lang tid. Det er kæmpe kræfter, der er på spil. Altså at miste en bedste ven, det er jo fandme som at få flået sit hjerte ud og miste altså noget af sig selv. Det kan jeg skrive under på i hvert fald. Og nu sagde du lige før, at du har et ønske om på et eller andet tidspunkt måske at blive veninder med den her barndomsven igen. Og at der i øvrigt også sådan var plads til et par flere venskaber, nu efter du er blevet mor, og der er nogle ting, der har ændret sig, og du har brug for nogle andre ting måske. Ja. Hvad sådan, gør du noget aktivt for sådan at skabe de her nye venskaber i løbet af dit liv? Jeg tror ikke, at jeg sådan er 100% klar til det nu at komme ud, du ved, sådan at komme på vennetinder, eller hvad man skal kalde det, tage på vennedates, men jeg kunne forestille mig, altså, at jeg kunne forestille mig, inden for det næste års tid, så er det sådan noget, jeg vil gøre noget ved. Altså, lige nu så har jeg en mødergruppe, som er en sindssygt dejlig outlet for mig i forhold til det der med at tage blandt andet min interesse for bleer og indholdet i bleerne, og for at tale om opvågninger og amning og alt sådan noget, som jeg aldrig har været interesseret i før overhovedet. Altså, jeg har ikke engang forstået, at det eksisterede. Det synes jeg er rigtig dejligt. Så sådan, lige nu så har jeg nok, jeg har ikke den ekstra tid, det kræver, fordi jeg bliver også, når jeg først skal til at være nye venner med nogen, så er det også noget, der er meget energikrævende for mig, fordi jeg også oplever at blive sådan venneforelsket. Ja. Det må jeg bare sige. Hvis man sidder ligesom og tænker, jeg vil gerne have nogle flere venner, har du så et sådan et bedste råd-agtigt til det? Altså, ja, det som har virket bedst for mig, og den måde, jeg har mødt venner på som voksen, det har virkelig været det der med at starte til noget. Altså, for eksempel sådan at starte til træning på et hold, altså sådan at komme afsted til noget socialt. Nana, hun er lige startet til syning. jeg elsker det. Altså sådan det der med at komme ud og så møde nogen ud i nogle andre omgivelser, nogle andre rammer, end man er vant til, det synes jeg er en, altså det er sådan, jeg har mødt venner, og så har jeg nogle gange, og det ved jeg ikke, om det sådan er afgrænset til, hvis man er rigtig meget på Instagram eller sådan, men jeg har haft vildt god erfaring med sådan at skrive, altså svare på nogle stories, og så skriver man lidt sammen i DM, og så er man sådan, ej, det virker da som om, vi har meget til fælles, skal vi ikke tage en kop kaffe en dag? Ja. Det synes jeg også er, altså sådan, det er jo også sådan lidt ligesom, man ville gøre, hvis det var, altså jeg ville gøre, hvis det var en fyr, ikke? Jo. Altså slide ind til DM, og det synes jeg faktisk, der er mange, der virker som om, de møder deres venner på den måde, ved at man sådan connecter på Insta, og så ser man, om det kan blive sådan noget ude i virkelighedens verden. Ja. Det synes jeg er ret nice. Jeg har bedt dig tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder og har hjertesorg over en ven lige nu. Hvad ville du sige, hvis det var din egen ven, som sad og havde et knust hjerte over en ven? Det er i hvert fald ikke dig, der er forkert. Det er ikke skamfuldt at blive slået op med, eller have lyst til at slå op med en ven. det er, selvom at det gør ondt og er sorgfuldt, så er det ligesom et livsvilkår. Josefine, tusind tak, fordi du ville komme i dag og tale om hjertesorg over venner. Det var en stor fornøjelse. Selv tak. Det var et stort privilegie at få lov at komme ind og kloge sig på noget, som jo egentlig er mega svært. Ikke? Altså, også, ja, jeg ved jo godt, jeg ikke er ekspert, men jeg håber, at det kan være med til i hvert fald at give noget lille smule lindring og lidt fællesskabsfølelse i, at fandme ikke de eneste derude, der har haft ondt i hjertet. Nej, er du sindssyg. Men altså, jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig en mere rigtig person til at tale om venskaber og også noget, det gør ondt end dig. Tusind tak, Maria. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.